پاغم دغه کوپریات کوله پر رالیتم دغه کوپریات کې په در باندې را بسی کدا اس په مضمون تیسی وس په یدل یست یعنی د پرون د دلیل په زمن کې چې عذاب پرځي پرځي دغه معنی چې یعنی چې پرس کې چې کدر باندې رالی دلته علاوه دا پرس په وقوع بد جګی واقع سر ازل کدغه امتونه پر دی راغلی ولی رالی سبب معلوم هغه سبب چې تزدا کې هغه سبب کې تم ولاړ کتابانی امرازی نو دیش فرمای ولقد فتحقق سر ارسلنا مجلی جلی و رسولان اگر مفعول بهی دلتا ذکر سوی ندی ارسلنا فعل و فاعل دی او توک مجلی جلی و منا رسولان مجلی جلی و ولقد فتحقق سر ارسلنا مجلی جلی و رسولان الى امم و جیر امتوتا من قبل کدر مخستا و نبی علیہ السلام کی خطاب وکی در تا در مخ نور امتونا و غوت مجلی رسولان لی جلی و یوازی تا نی رسول اگر رسولان سچر کرد فأخذنا نمرني ولي وهم دغ أمتون جدا رسولان ورترا غليو دا مرني ولي وبالبأساء فتنغلاسي فمسكنات غربات يوابلا مغربات وكاختي پر مسلح تكرا فداغ مراتن كليو وغضراء أو ديپ ناجوريو فتكليب مرزون بم پر راوستا يوبلا دا صد پار مدا پر راوستل چانا بيان با اموارا دا بم پر مسلح كي لعلهم يتغضرعو لعل شای چې هم دی یتغضرعون عاجزی وکی د نبیان و خبر ته غاړه کشیږ دی هغه ورسره و منی چې د الله وحدانیت دی د دغو نبیان و رسالت و هغه کتاب خبره چې بدی ورته کول یا د معات خبره و د دغه حقانیت چې دغه ته بدی عاجزی وکی ډیر کبر بنو کی سر بنل وړي په مضمون کې دای سپویږي به اساو غدرا ذکر کړه چې رسولان موږ ور لېږلي و بیا مونږ په دغه ونیول دا د څه دپاره چې تنبیه کړه سي دوی چې تنبیه کړه سي لکه وایي چاته لږ لږ نه کې خبر ورکړه هغه اصلي عذاب نو برای بیا وروسته بیې راټینګې تو خو ابلا خبر که دغه به اساو غدرا د دغه دپاره چې علول چې د دغو نبیانو خبره کوم نه منل دغسې نمونې عذابونه ستا داسې کښتۍ به در باندې راسي داسې ناجوړۍ به در باندې راسي دا یو طرز عجیب دی د عذاب دپاره دا ترجع عجیب وس بیان چې هغه عذاب پر ځیو علاوه دا واقع کې دای هم سقو دا وقوع پر عجیب طرز ده ترجع دا غدي چې لږ نو کې خلق وای شیر نکور لره ورک چې شاجی ور لره کی چې عذاب ور لره کی نو یو غش پی چې گوشمال د گوشمال پر کم به اساوق دره و دی تر غلی و نو د جبه اسا د جبه گوشمال نتیجه څه باید را وتل باید دی عاجزی کړي وای مګر دی و نکړ ترجمة بها ولقد فتحقق أرسلنا مجلي جلي ودير رسولان وشاتا إلى أمم ودير أمتوتا من قبل كدر ما خدر سادة رسولان مجلي جلي فأخذنا مجني ولي وهم دغ أمتنا بالبأساء فتنغلاسي فمسكنات وغضراء أو فتكلفوش ناجوري دابهم في الراوستل دا سادة بارا لعلة ونشايهم دي يتضرعون دي عاجزي وكي غارك شير جدا نبيان وخبير تشكم شتا غدي رابولي مگر دي ونكر علاوي فلأولا نو ولنا إذ آغا وقت جاء اچرالي هم وديتا بأسنا هغز مشتكليب وعذاب تغضرعو دي عاجزي ولي ونكر داغا تغضرعو باني أسي آغا فلولا مسلاتي فلولا تغضرعو دي ولي عاجزينا وكر فكم تينك إذ آغا وقت جاء اچرالي تاقوكي هم وديتا بأسنا آغا تكليب مش آغا عذاب وسزاز مش مش ديتا ولرور كول دي پراغسر بيرا فدالش سزاباني غارة نور تكشيشون سر نسخ لاس مسلا د باره ول چې دا خو نو دغه سراجي کدا د عذاب پر کومې نو بیرته ولې استسو یعنی د الیش څنګه لاسي او کار دوه کاله کاختي بیا به استسول بیا به یو مرض و باراله بیا به استسول بیا به یو بل شیر علی بیا به استسول دا څه دی دوه کاسو چې دا که عذاب ولې راځي استکه دی بیرته معلوم دا د خدای راځه ول هغه دغه ستبعي پیښه و وسول هغه نو کما ته الله عذاب راکو دلته دی خطا و فلولا ولنا إذ أغا وقت جاء أشراتاق وكي هم وديتا چا بأسنا أغا عذاب المشتراتاق وكي ولنا تقدر عودي عاجزينا وكر دالتا دي بات متقدر عصوي واي غارة دنبيان خبرتا يشي واي مگر دي سچال وكي بالعكس ولكن دون خبر دا قصد كلاكس وقلوبهم زرون دا دي دا دي زرون دارا كم كلاكس وچا أتكليب سني استسو چكو خدايكا غسرا عذاب يلا دا کوي نو خدا او با باید ګرد کلی سپیره کړي دا خو ما زده پلانیکا که کازوی په اختاس ابل اغم سوک جور سو سوک مرسوله پرا عذاب ندی الله ندی ناراض نو دا غره کم تنگلاسی هم دا غره کم نو د دجر نور سخت سو چې عذاب مته الله نه راکی ولي کوي خدا غ عذاب سنه چې ما جرا ښکارا سو بیرته وګرځي دي نو دا عذاب نو دا غش طبيعي پیښه ولكن دون خبره قصد کلکسی و کلکس و قلوبهم زرنا ددی چزرنا کلکس و شیطان سے چل پو کی وزی یعنی او شایستک لهم دیلر الشیطان و شیطان ما اغ کارون کانو چی دی و یعملون عملک و غد دی شرکیات و کفریات الله دغه شیطان تر سترګو شعور ته وی سوال اغه دا کارم شعور ته وکی شر شیطان دا مرته شایسته کړ د زړه ام کلکس لکه دبره الله و ما څور سره وکړ اغه مال تر عجیب نو دا غدی فلما هغه وخت نسو چی دی ایر کی ما هغه شی ذکرو چې دی ته پند او نصيحت کول کې دی به په هغه شي سره غنو چې شو چې دی ته نصيحت کول کې دی د الله وحدانيت چې نبي انو خدغه خبره په نصيحت کې کول چې الله واحد وګڼي شرکيات مکوي بوتان او پیرانو د خلک د خدای سره مشرکوي خدغه خبره ورته کوله او نیک اعمال وکینو دغه خبره دی برا یې رکړل برا د نبي انو خبره خو به د مخه منل نه پیاج او یا برا د زیه نګر سره وتل چې خدای امز مش سه وسه غواړي کې نه غواړي د خبره یې کړل لکه د نبی علیه السلام اکثر امت دا غسیره کړی ده چې ګر سره د یو فحشا او وزنا او تپیدا وي نو یسونه برکه وای نو خو به دغه نه وای نو خو مالم دار د الله د طرف حلال او حرام قانون د د زینه ګر سره وتل چې دا نسته وروره چې دا حلال دي دا حرام دي چې لاست پر سیدی اواز ورته کې دا ګر د حلال چې واس نه پر سیدی برنه تقوا غواره کې چې خدای معجزې نساتي خو نه دا واس نه پر برسوي دغه کار دی او کیف لما هغه وخت نو سوچ دی ایر کی ما هغه شی هغه پروګرام ذکرو چې دیته نصيحت سوی و د طرفه د رسولانو به په هغه سره چې د الله یګانګي و فتحنا علیهم فتحنا نو موږ اخلاص کړی علیهم پر دی ابواب دروازې کل شی ان د هر شی دروازې مو پر اخلاص کړی سمانه چې کوم نعمتونه د انسان د تلذذ د خوند کې بالا نه په هر قسم کې چې کل شی یاد کی د دې مو دروازې پر پرو بل اکه چې ولاړل بار چې دی واز دی و سړک بسکوټونه را جمع کړی وای په خوانو خل ګره شاوره به لکه د غنم د غونه اړو لکه د بسکوټونه چې په خرو پراته چې د یو سړک د دکانو غوړي را ټول کې نالی په بیږي په خوا د سمک د غونه غوړي ولاکه کارول لکه وسه د مثال په توګه کښنه کلی کاری دا غسې دروازې مو پر راغ واجه دا د چش په نتیجه کې چې د ګر سره د احکام یې کړل د جزاء څخه چې دی دا نه معنا چ الله تعالی چې دی خاص پر دغه خلکو د دروازې را خلاصي چې هغه د الله د جنه بالکل بیگانه سي نه بلد سي بل ځای به آیت کریمه کې فرمای ولو ان اهل القرى امنوا کچیر دا د کل خلکو ایمان را وړي وای وتقو دی بیرې دلی وای د الله تعالی څخه لفتحنا علیهم برکات موږ بر اخلاص کړي پر دی باندې برکتونه بم پر نازل کړي من السماء والارض هم ذکر د اسمانه په پوره درې ولیکن کذبوا مگر خودی تکذیب وکی فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو موږ بار دی را چنکر عذاب وکی دغه د کارو د خاطر چری تکذیب کاوه نو هغه دی دغه شیان گای گای الا پاک پر نیکو اعمال هم کی چ نیو کی سزا ورلره وکی گای گای دی استدراج د پاره چ شپس و شو یم نعمتونه پر نازلې کدا اسما په خبره پویږي نو د نعمت نازله ول نه یوازې د جې د لیندې چ خماخه د خلق پر خدای ګران دی نه د جې د لیندې چ د الله تعالی بزم کیږي په ارځای کې الله کار ځنی اخلي امتحان پکې غایې د نعمت پر اخی امتحان کې غایې په څنګه لاسی باندې امتحان کې نو دا په بل آیات کې په سورته عراف کې دا چې ما کوم آیات وښ پرنیوې يم آیاتي الله تعالی پاک دا خبره ذکر کړې چې کدی دا الله اطاعت کړي ما به پر دې باندې برکتونه را نازل کړي دلته چې بیا دی و نه کې چې دا سم دم کافر سږی پر دې مالا دغه پر اخی را ولې دا غره کمه کې نو فلما نسو کله چې دی ایر کړه ماغه خبره زو کې روش دی ته پندور کول سو او نصيحت کړه سو د طرف د نبیانو به په غسر فتحنا مجا خلاص کړي علیهم پر دی ابواب دروازې کل شی اند هر شی دا شی پر اخی پر راله پر اخی چې پسراله بیا د متوجه نو چې دا د الله تعالی دوه نعمتونه مشترک ول کیج ما کړي څه حتی تر دې درجه دا پر اخی پر راله اذا فرحوا اذا وقت فرحو چې دی خوشاله سو بما په هغه نعمتو او تو چې دی تور کول سی انسان چې خوشاله سي مسؤلیتونه ګرد یې ریش لکه وسم چې د مثال په تور ته یو چا کړو واده او شادي بار چې خوشالي بار کده ماجد په نس کې هم خپل ډول درزي بلای چې ته فهم نه دی چې زه د ماجد په بغل کې مدامه سوال جوړ کړی دی خدا وس نه ماده دا وس چکلا دا وس نه چې دا شان بیا دی نسر سنجي بار بیا دا ګرد دی کیو نو دلتم چې اذا فرحو چې دی خوشاله سو په کوم نعمتو بما په هغه شیانو سره او تو چې دی تور کول سی و اخذناهم بغتتا شد خوشالی موقیس ولی اگر ده اله احکامی طول شاعت او غرزول چیزا گوه که یولیویم پیدا سویم زکر مکلاپم چکوام اگر بکوام گرد را ترواجی اخذنا مر را چنک رو هم دی بغتتا نا ببر ده پام لا ولا کوچ ده اله و تعالی تر نظارت زلانی معذاب را جب ربانی مقرری لکن ده واده پشفای برا پلا رو تر مرس پکور که ورته ده غصب یو غمی اله اختا که چه برای بغاری را تمامی جنو فیذا نا ببر هم دی مبلسون دی نا امیدی کون که بارانو بیا ده اله ده در بارا ده غصتم و وقتل ده غصت نا امیدی که بارانو بیا ملا و تردل ولی خدا اله ندی پیجندلی نو چې نه دی پیژندلی سرکشي هم په هغه اندازه ده چې په عذاب یې پوه کړي بیا یې ناامیدي هم دغه رکه ده ما به نو چیر وبخښي ولاکن بلا وبخښي ما مبلسون دغسې مبلس دغه ته وایي د ابلاس څخه دی ابلاس د یو شي څخه قطعا لاس پورته کول ناامیدي کول بیا هم د الله د بندګۍ څخه لاس وختي خو ناامیده سو چې الله زما څخه ناراضه کېږي نو تر پای پورې پر دغه ولالت باندې به راوچلیږي کېدای شي تر دغه ځایه پورې تاسو په ترجمه پوهېدلی واست چې د دوی دپار اول به اساوغ درا د نمونې په توګه راله په هغه چې نه وسوځني ایسته سوله نو ده باره تقدرو الله ته ونه کړه زړه یې نور کلک شو چې دا عذاب نه و دا دغسې یو پیښه وه عذاب د کومې خوا دی زړه چې کلک شو شیطان شهوات ورته شایسته کړ دا چې شایسته سول الله پاک ایمان او چې دوی دا ښه ده د نبیانو ذکر یېر کړي باره ما د نعمتو دروازې هم پر راخلاص کړې لکه سړي ته چې خوب ورغلی ښه تلتک چې پر واچوي نو الله تعالی د نعمتو تلتک هم چې پر واچوه باره ښه مست شو ښه اپي سو خوشحاله شو ولې مخکې چې پر ده هغه لږ نه کې به اسا وغ در را راغلی وه هغه خو پر ده دوام ونه کړي د هغه څه خدای بېغمه سو چې دا عذاب نه و شیطان دا شان ورته ښایسته کړي هم دي دا یې تر سترګو ښیي چې دا خپل شهوات ګرده ښه بولي هغه نور یې د دین خبرې ګرده کمزوري بولي دلته بیا ده ښه یېره وکړه د الله د احکام د دې خوا څه شي پسې پر راغله د نعمتو باران پسې پر وسو په دغه وخت کې نو الله پاکه باره نه ببره زه دی را ټینګ کړم په دا تدریج باندې دا سلالې عذاب کې داسې برابر کړي په اذا هم مبلسون باره دوی نه امیدي کوونکي وه نو هغه په هغه د پرون په داسې کې چې به چا ته چې رسی وه دغه د مکې مشرکانو ته چې ویل که چېرې تاسو عذاب د الله راسي بالفرض وه تاسې چا ته نارې وهي چا ته زارۍ کوي خو بد کې نه کوي په هغه وختو کې الله ته کوي هغه عذاب د پرځې بلي چې وام داخې ما زما ته ویل که در باندې راسي راځي نو چېرې الله دغه ورته پېښ کړه چې دا راځي هم لکه په تېرو امتو کې دا پېښه سوې ده دا خبره فسيروا هذا عذاب ترز بياني تسفى وسو فقطع نو قطع سدابر اغبيخ القوم دا قوم الذين اغ خلق ظلموا جدي ظلم كلو دابر خو چدي د دبر سخه دي دبر خو د شي و د شاته وي کیج دا بيخت نو د درخت ریشه ګرد وا کی د جه دابر دي نو یو قوم چې دا د دل مسي وکړ وسي دا چ پاتیش دا وا کی د ریشي دي بار د مرسي ریشه بیا راشنیس دا د بیر چې درته ورسته پاتې الله وايي مې رښو وکړه چې له مسیح دی ملاقات پاتې سي کړ وسې دی ملاقات بس ځه ټول هلاک سو یا به هم ځکه کې غرق سو نه نه بوت یا جبرئیل امین به چغه پر وکړه په هغه وا چغه به هلاک کړ دا غس عذابونه ور لره ور کول شو دا د عذاب ور خطرناکې نو دا غته چې د سنو چې فقط ما زه غټان یا نسل دې د دمځک ته لاړ ټول کې په قطع نو قطع بکر سو دا بیرو بیخ ریشه پاته شونی القوم یا دغه قوم کم قوم الذين اغقم ظلموا چدي ظلم کړو خدا که ظلم چې د الله تعالی احکام ګرځي یې کړو ځان یې داسې اچولو چې خدای په ما څه کار ګر سره لري من زی بعد کمی خوادی آزاد مخلوقین پیدا سوم انسان الله آزاد پیدا کرده آزاد زندگی کوم چهار وقت بده سوم هر وقت راکشه نستم پا ما ده چهات سه فدا پاک وی والحمدلله رب العالمین والحمد طول سپتون سجی لله الله عز و جل رجی ربی چه دی ربو پالون که دی العالمین ده جتول مخلوقات سنگ پالنه که پا حلاک ده ظالمانه وی که دا حلاک گرد ذکر سپا پای که دا حمد واچو چه دا غم علاله را پازلی چه دا ظالمان گا گای دا غسی دمزی که سطور که گسرای پا پنای که دا بیر و رشای گرد و ختمه که نو پر جی علاتا حمد وایست دا غس کار علا و تعالی که والحمد چه چه سنا و سپتونه چه دی لله اغا الله لرجی ربی چه دی پالون که دی العالمین دا جه طول جهانو پا چش پالون که دی وایز پا خورا کن که ورن یا پا دا حلاک دا ظالمانو چه دا غس که پرا بی علا و تعالی دمزی که سخه ام طولهی نو تر دغه ځای پورې د سبکه د سره تر دې ځای مال د پرون د سبکه سره د دې ارتباط شش سو چې هلته د امکان په تور ذکر شوی و دلته د وقوع په تور ورته ذکر کوي تاکید د هغه یې وکړي چې دا موږ چې ستې سپشتره کول چې که عذاب راسي دا پر دې خبرې نه دي دا وقوع هم قبلوي دا نفس الامر خارج کې هم دا کار کول کېږي او سوی هم دې ته چې د تېرو متو تاریخ ولره وګوري بېرته خو موږ ویله چې عود و توحید ته دي خ

پر نو سمامه سالر ته اچ بار ما ورته نو غد شي مانه د سر خلاصیر کجه دل تر اوس دل ته د سر نه په خلاصیر اعتراض دی کی پر د ګرانی خبر جدا څوک زکه ولای شي نو وسرته اچ کلسترول د څنګه زده کی پهغه پېژه بلډ پریشر د څنګه زده کی پهغه پېژه چې د قران ساده خبره الحمدلله ته جرارم ساجه به پنده د بار نه پېژه د خبره علاقه ثم بیا هم دې دغه د لایل سره سره یصدفون دی اعتراض کی مخ اړول کی منا غوژ نور ته توجه نور ته کی نو یو دلیل لا فات دی پدا اوس کینو قل ارئیتکم ان اتاکم عذاب الله بغته دته تر دلیل ورته واره قلت ورته و ای محمد ارئیتکم تسمات بیان وکي د ارئیتکم ترجمه می پروند تر چې مجموعه ده د چې ماته بیان وکي دا کوم چې دی اغه ته به ګوره معنا جمع ته خطاب دی ارئیتکم تسمات بیان وکي ان اتا کچیر راسکم وتسیت عذاب الله عذاب ده الا ده تراسه بغته تن نه ببر که یو فلان نه ببر عذاب را ده نه ببر نو اکثر پشپک چی کار کیږي خلق آمدن خلق شوی ده خاص ده خوب وخت د عذاب وخت بر سره دینه خو بده څو کال مونږ ده د چټکه پرې چا شو وسوي ده یا عذاب را غری دي نو دغه بغته ته د عمره ده شپې حالت که تست عذاب ده الا راسه بغته تن نه ببر یعنی پشپک او جهره تن یا پشکار سره شکارانو دغه چې ورځی ته سم بیدار ګرد په خپل د ورځی زلزلہ در باندې را لنه به بره نو سم نن ته ټول کارو ته متوجه وي هل یهلکو الا القوم الظالمون هل ایا یهلک هلاکی الا القوم الظالمون ما سوا د ظالم قوم څخه بل څوک وش هلاکی دا دا ورته وشو لچ دا د هلاک اختصاص په تاسو دی کاپره دلتین ګوره هل یهلکو الا القوم الظالمون وای کنو دا مخکې په قوت عذابر القوم الذين ظلموا الکه د مشرکان واجب ظلم واچ دی ظلم کړی دی دا هغه په خوانی خلکو دا چې و چې علاوه ما دا غس هلاک لري شو مې وکړ نسل مې ګر سره ور ختم کی دا مشرکان ته وای بل قوم نه هلاکیږي به ظالم قوم څخه د نور قوم یو څه چې د الله اطاعت کې هغه ولي هلاکیږي نو عذاب د الله چې دی مختص په ظالم کې دی ظالم نو څوک دی د ټول غټ ظالم مشرک ان الشرك لظلم عظيم لقمان چو وخبر زیت نصحت څنګه کا سرش نصحتونه کړي ګوري د خو نبی نو لقمان د خو د حکما او څخه د یونان یو پو حکیم دوغه استاد هغه دی بس سورت په قران کې په نامه دی کنه دی سورت لقمان د دو وسیتونه چې خبر زیت کړي الله یو ټکی په ټکی نه جن نقل کړي دا غي وزیت وای دا غي خو شیخ خبري نو اول نصحت یا دا وزیت ولي ابو نيا لا تشرك بالله زوی پم په زندگی کې شریک و د عدالت سره ونه درې نه په ذات نه په صفاتو کې ان شرک له ظلم عظیم شرک غټ ظلم دی نو دا غړي ظلم دلته الله د دې کاریات کې چې دا غد الله عذاب ظالم تور کول کیږي بل ته نور کول کیږي نو دا د عذاب په باره کې کافر دي چې په کې چې عذاب مستعفله کې پستړلې دي در باندې راځي پر بل یې مته وانه نو نه پر زید دا خبره چې نه پیشیږي بلکې پیشیږي او چې دا پیشیږي به چاته کول کیږي د څه پښتنه وکه ورته بل چاته ورکول کیږي چې د الله اطاعت کوي یا ظالم ته ورکول کیږي نو ځان اصلاح کنو چې عذابم په تاسې مختص دی بل چاته نه ورکول کیږي او پیښه یې هم کیږي او په هغه وخت کې بیا په بل چا نه زړیږي نارې بل چاته نه وای بیا الله ته نارې وای نو خو وسله د الله عبادت وکه وسله د الله تعالی بندګي وکه چې په هغه وخت کې بیا تاسو سر ته درځي زه بیا ترجمه وایم قلت ورته وایه محمد ارئیتکم تسمات بیان وکي ان اتا کچیر راس راتګو کې کوم تست عذاب الله عذاب ده الله در باندې راس بغته تن ببره د شپې او جهره تن یا پشکاره سم دم ورزی هل یهلکو ای اهلاکیږي الا القوم ما سوا ده قوم سخ الظالمون چا غزالمان ده ده غزالم قوم سما سابر چوک هلاکیږي خو نه هلاکیږي ته هلاکیږي نو چا عذاب مختص ام په تسبس نو وس د درې ټپالس وو په او چیر درس کې د عذاب پر زیات بیان کړو که عذاب راس چاته نه ریوي د جنن درس د غد ودري آیات چې مرر په وګه دا بیان کړی چې د عذاب واقعي کیږي پر کیرو متو داس عذاب را لې چې کوم بلې ټولس ول بیا چې واقعي کیږي پر چا د مختص په ظالم بسیدي پر ظالم راځي او ته ظالم یې نو خو سم د مدخل پر چم د توفق خو درته برابر ده نو خو وسله ځان اصلاح ک کلمه و دا لو تعالی وحدانیت و منه کدا اس په خبره تاسو وس کوی دی لیس پر دغه ځای باندې نو بار دغه د لایل درې سره پر اساس په ارایت کوم باندې را شروع یو آیات پرون ویل سوی دوه دغه نن ویل سو بغل پر بغل دي چې الله ک دی غوږ زړه او سترګې در پلچ کی سو ک در کی به چې الله در کی نو عبادت هم د حق دي او ک عذاب الله تعالی تست دغه در فراسه دغه عذاب چې دی امو ظالم قوم ته کته کیږي دی بدر توای چې و بل چاته نور کول کیږي عذاب نو خاص ما ته را کول کیږي شنو چې عذاب خاص ته در کول کیږي بل چاته نور کول کیږي نو خدای عذاب ځان مستحق مگر زو د ظلم ځان خلاص ک ظلم کم ظلم دی چې د شرک دی دغه څخه ځان خلاص ک نو دا هغه دلایل د وحدانیت د درې سره و په مابین کې فقط هغه د وقوع د پاره چې هغه د عذاب واقع کدل ورته اېد کې دغه سای ماج پک شروع شول نور دغه درې سره دلایل و په سلوشتم آیاتو شپور سلوشتم په او سلوشتم کې نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي د الله د عذاب څخه ځان په خپله بچو چې هغه ظلم چورتل کیږي هغه ظلم ونه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.